युक्ते है शब्दांतराच, कार्य कारण से अन्य नहीं है, ये युक्ति से भी सिद्ध होता है। और शब्दांतर सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, ये अन्य शब्द के द्वारा पहले तो असद भी कहीं कहा गया था, किंतु अन्यत्र कहीं सद भी कहा गया, इसके द्वारा सिद्ध होता है और युक्ति भी। तो अगर कार्य पहले कारणों में था नहीं, तब तो फिर निश्चित कार्य के लिए निश्चित कारणों का क्यों ग्रहण करता है, कहीं से भी कुछ भी बनना चाहिए। इसका समाधान मतलब सिद्धांत कहता है कि इसलिए कार्य कारण में पहले से ही था, कारण रूपेण था, कार्य कारण से भिन्न नहीं है। पूर्व पक्ष कहा कि कार्य कारण से भिन्न है क्योंकि दोनों में समवाय संबंध है, उत्पत्ति से पहले कार्य नहीं था। सिद्धांति उसमें विकल्प किया, ये समवाय क्या संबंधी दोनों से भिन्न होगा अथवा संबंधी का स्वरूप होगा, भिन्न होगा समवाय संबंध संबंधी से भिन्न होगा तो क्या दोष हो जाएगा, अनवस्था हो जाएगा, क्योंकि वो संबंध को रखने के लिए और संबंध चाहिए, अनवस्था हो जाएगा। अगर समवाय समवायी अर्थात संबंधी के स्वरूप होगा तो फिर समवाय को क्यों मानते हैं, कार्य सीधा स्वरूप में रह जाए, घट सीधा कपाल में स्वरूप संबंध से रहे, क्यों समवाय को मानते हैं। और दूसरा चीज है, समवाय संबंध होने से अगर स्वरूप संबंध से रह जाएगा तो संयोग भी संबंध होने से स्वरूप संबंध से रहे, तो पूर्व पक्ष कहा संयोग एक गुण है इसलिए वो स्वरूप संबंध से नहीं रहेगा। तो सिद्धांत अभी कहता है कि ये गुण क्या है, गुण तो धर्म है, और धर्म जो होगा तो समवाय भी एक धर्म है इसलिए समवाय को भी गुण मानना पड़ेगा, ये कह दिया। किंच टीका में निष्पापत्वादयो गुणा इति श्रुति स्मृत्यादिषु, निष्पापत्वादि गुण तो ये व्यवहाराद इष्ट धर्मो गुण, ये परिभाषा शास्त्रकार लोग कहते हैं, जो इष्ट धर्म है उसी को गुण कहा जाएगा, इसलिए समवाय भी एक इष्ट धर्म है कपाल का घट का, इसलिए वो भी गुण हो जाएगा गुणत्वाच। अगर अभिपूर्व पक्ष कहेगा नहीं नहीं गुण वो जिसमें गुणत्व रहेगा, ये गुणत्व क्या है, जाति विशेष हो गुणत्व, गुणत्व एक जाति है। सिद्धांत कहता है इति परिभाषा तु समवाय सिद्धि उत्तर कालीना, समवाय सिद्ध हो तो गुणत्व जाति सिद्ध होगा, क्योंकि जाति का लक्षण में है एकम नित्यम अनेक समवाय तत्व, तो समवाय सिद्ध नहीं होगा तो जाति कैसे सिद्ध होगा। नित्य अनेक समवेता जाति रीति ज्ञानस्य समवाय ज्ञानाधीनत्वात्, नित्यम एकम अनेक समवेतम जाति, तो ये जाति का ज्ञान होने के लिए समवाय का ज्ञान पहले होना पड़ेगा। अगर आप जाति के आधार पर समवाय को ज्ञान कराएंगे तो अनुन्यास दोष होगा। अतः समवाय सिद्धे है प्राक संयोगस्य गुणत्वम असिद्धम इति धिक, जब तक समवाय सिद्ध नहीं होगा संयोगों का गुण भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि गुणत्व जाति सिद्ध नहीं हो पाएगा। किंच सिद्धांति और भी कह रहे हैं प्रतीति अनुसारेण वस्तु स्वीकार्यम, अन्यथा गो प्रतीतेर अश्व आलम्बनम इत्यपि शुभचत्वात्, जैसे प्रतीति हो रही है उसी प्रकार की वस्तु स्थिति का स्वीकार करना चाहिए। अगर प्रतीति का विरुद्ध में आप स्वीकार करने लगेंगे गो प्रतीते है आलम्बन अश्व भी हो जाएगा, प्रतीति और वस्तु के बीच में कोई संबंध अगर नहीं रहेगा तो ये सब हो जाएगा। तथा च प्रतीति के अनुसार वस्तु स्वीकार करने से क्या स्वीकार करना पड़ेगा, सिद्धांत कहता है तथा च मृद घट इति अभेद प्रतीतेर अभेद एव स्वीकार्य, मृद घट अभेद प्रतीत हो रहा है, जो घट है वो मृद ही है, ताभ्याम अत्यंत भिन्नस्य समवायस्य तन्यामकत्व असंभवात्, घट और मृद ये दोनों से अत्यंत भिन्न समवाय, ये जो अत्यंत भिन्न समवाय ये नियामक नहीं हो पाएगा, असंबंधी पदार्थ वो नियामक नहीं हो पाएगा, इसलिए समवाय मृद और घट का बीच में नियामक नहीं बन पाएगा। इति आह भाष्य में तादात्म्य प्रतीतेश्च द्रव्य गुणादीनां समवाय कल्पना नार्थक्यम्, द्रव्य और गुण गुणादीनां कहने से द्रव्य गुण और द्रव्य द्रव्य अवयवी अवयव द्रव्य और द्रव्य गुण इनका बीच में तादात्म्य प्रतीति होती है, इसलिए समवाय कल्पना करना अनर्थक है। तो जहाँ ये न्यायिक लोग समवाय कहते हैं वेदांती वहां तादात्म्य संबंध कहते हैं, इसलिए घट और घट रूपों में भी तादात्म्य संबंध है, वेदांती लोग कहेंगे तादात्म्य संबंध। अर्थात गुण कोई अलग पदार्थ है द्रव्य से, वो नहीं है, गुण इसी का ही एक विशेष अवस्था मात्र। टीका में एवं प्रतीत्य अनुसारेण कार्यस्य कारणात्मना सत्वम स्वरूपेण तु मिथ्यात्वम इति उक्तम। प्रतीति अनुसारेण, प्रतीति के आधार पर कार्य कारण रूप से सत्वम, कार्य कारण रूप से सत है, कार्य बनने से पहले वर्तमान काल में भी सर्वदा कारण रूप से सत है कार्य, और स्वरूपेण अर्थात कार्य रूपेण मिथ्या, कार्य रूपेण पदार्थ कुछ अलग नहीं है, मिथ्या अर्थात भिन्न सत्ता स्फूर्ति वाला ऐसा नहीं है कार्य। ये संबंध नहीं होने पर कहता है कि कार्य कुछ अलग नहीं हो पाएगा। दूसरा कहते हैं वृत्ति अनिरूपणाच तस्य मिथ्यात्वम इति आह, ये रहेगा कार्य कारण में रहेगा, ये जो रहेगा कहेंगे ये रहेगा यही निरूपण भी नहीं हो पाएगा। कैसे रहेगा उसके लिए विचार आरंभ करते हैं। वृत्ति अनिरूपणाच तस्य, तस्य अर्थात कार्यस्य, कार्य का जो विद्यमानता है वो भी निरूपणता नहीं, निरूपण नहीं हो पाएगा, इसलिए तस्य मिथ्यात्वम, कार्य मिथ्या है। भाष्य में सिद्धांत भी विकल्प आरंभ करता है। कथम च कार्यम अवयवी द्रव्यम कारणेशु अवयव द्रव्येशु वर्तमानं वर्तते। कार्यम, कार्यम हो गया अवयवी द्रव्य, कारण में कारण हो गया अवयव द्रव्य, तो अवयवी हो गया कार्य, अवयव हो गया कारण, तो ये अवयवी अवयव में वर्तमानं वर्तते, रहता हुआ रहता है, अवयवी अवयव में ही रहता हुआ विद्यमान होता है। कैसे होता है, किं समस्तेषु अवयवेषु वर्तेत, अर्थात जो कार्य होगा ये संपूर्ण अवयव में रहेगा, और अथवा प्रति अवयवम, कार्य प्रत्येक अवयव में पूरा पूरा रहेगा, जैसे गोत्व, प्रति गो में गोत्व पूरा रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा रहेगा, पूरा रहेगा। तो इस प्रकार की सिद्धांति पहले विकल्प करता है, समस्त अवयव में रहेगा कार्य अथवा प्रत्येक अवयव में भी रहेगा। टीका में तत्र आद्यम अनुद्य, आद्य अर्थात समस्त अवयव में रहेगा कार्य, अवयविनः पटादेश तंतुआदि अवयवेषु, तंतु पट का अवयव हो गए, तो ये जो कार्य हो गया पट, ये तंतु इत्यादि जो अवयव में त्रित्वादिवत स्वरूपेण वृत्तिर, त्रित्व ये त्रित्व संख्या तीन में रहेगा। यहाँ न्यायिक लोग सिखाते हैं त्रित्व संख्या किस समझ से, त्रित्व एक संख्या है, रहेगा द्रव्य में, किस समझ से रहेगा, समवाय समझ से, त्रित्व संख्या तीनों में प्रत्येक में त्रित्व रहेगा, इसको कहेंगे समवाय समन्वय से प्रत्येक रहेगा, और तीनों में मिलकर के भी उसमें भी त्रित्व रहेगा, उसको कहेंगे व्यासज्य वृत्ति, तीनों में मिलकर के उसमें रहेगा। तो अभी इसको कहते हैं त्रित्वादि स्वरूपेण, और स्वरूपेण वृत्ति उत अवयवश, अवयवश अर्थात त्रित्व का मान लीजिए कि उसको हम तीन अवयव बना देंगे, तो एक एक अवयव को लेकर के रहेगा। जैसे यहाँ आगे दृष्टांत देखेंगे खड़ग, खड़ग का एक हो गया मुष्टि भाग जो हाथ में रहेगा, दूसरा हो जाएगा जो उसका छेदन भाग जो कि कोष का अंदर में रहेगा। तो अभी संपूर्ण नहीं, अभी मतलब खड़ग का एक अंश हाथ में रहा, खड़ग का दूसरा अंश कोष में रहा, इसको कहते हैं कि अवयवश वर्तते। संपूर्ण रहेगा मतलब स्वरूपेण रह जाएगा, अथवा अवयवश एक अवयव यहाँ एक अवयव वहां, इस प्रकार की रहेगा अवयवश इति विकल्प आद्यम दूषयति। आद्यम अर्थात स्वरूपेण रहेगा समस्त अवयव, इस प्रकार की भाष्य में यदि तावत समस्तेषु वर्तेत, समस्त अवयव में कार्य रहेगा, ऐसा अगर होगा तत्व अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्येत, क्योंकि पट रूप का जो अवयवी है अब यह समस्त तंतु में रहेगा, और अगर आपका समस्त तंतु नहीं दिखेगा तो पट भी नहीं दिखेगा, और समस्त तंतु आपको कभी दिखेगा नहीं। अगर पट को वो अर्थात कुंचन करके रख दिया, समस्त तंतु आपको दिखेगा नहीं, अवयव अगर नहीं दिखेगा अवयवी का भी ज्ञान नहीं होगा। तो इसको कहते हैं यदि तावत समस्तेषु वर्तेत, समस्तेषु अवयवेषु अवयवी कार्य यदि वर्तेत तत्व अवयवी अनुपलब्धि ही प्रसज्येत, अवयवी पट का कार्य का उपलब्धि नहीं होगा। क्यों? समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्, समस्त अवयव के तथा सन्निकर्ष नहीं होगा। नहीं बहुत्व समस्त बहुत्वं समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानं व्यस्त आश्रय ग्रहणेन गृह्यते। समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानं बहुत्वं, समस्त आश्रय में बहुत सारे आश्रय मिल करके उसमें विद्यमान होगा बहुत्वं। ये बहुत्वं नहीं व्यस्त आश्रय ग्रहणेन, कोई एक दो आश्रय ग्रहण कर लेने से नहीं गृह्यते, ग्रहण नहीं होगा। तो अगर समस्त आश्रय में रहेगा कोई अवयवी तो फिर समस्त आश्रय का ग्रहण होने से ही अवयवी का ग्रहण होगा, तो इसलिए पट का ग्रहण नहीं होगा, प्रथम विकल्प निराकरण हो गया। टीका में व्यासज्य वृत्ति वस्तु प्रत्यक्षस्य यावत आश्रय प्रत्यक्ष जन्यत्वात्, इसी को कहते हैं अभी व्यासज्य वृत्ति वस्तु का प्रत्यक्ष। व्यासज्य वृत्ति अर्थात मिलकर के सभी अवयवे में पूर्ण अवयवी रहेगा, इसको कहेंगे व्यासज्य वृत्ति। व्यासज्य वृत्ति वस्तु का प्रत्यक्ष के लिए यावत आश्रय प्रत्यक्ष आवश्यक है। यावत आश्रय का प्रत्यक्ष होगा उसे जन्य होगा अवयवी का प्रत्यक्ष, जो अवयवी की अभी व्यासज्य वृत्ति से रह रहा है अर्थात सभी में रह रहा है, तृत्व अर्थात तीनों में रहता है, तीन दिखेंगे उसमें तृत्व संख्या दिखेगा। तो संवृत्त पटादेर, संवृत्त अर्थात जिसको हम आकुंचन कुंचन कर दिए हैं, संवृत्त पटादेर यावत अवयवानाम अप्रत्यक्षत्वात् अप्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत इत्यर्थ। पट अगर संवृत्त अवस्था में है तो यावत अवयव जितने सारे अवयव है सभी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, नहीं होने से पटादे है अप्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत, पट का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। अभी द्वितीयम संकते, द्वितीय क्या है? ये जो दो पंक्ति ऊपर में दिया था आद्यम अनुत्य अवयविन पटादेश तंतुआदि अवयवेशु तृतीयादिवत स्वरूपेण वृत्ति उत अवयवश, यहाँ विकल्प दिया था ना, अर्थात प्रथम विकल्प में दो विकल्प क्या था? प्रथम विकल्प क्या था? समस्तेषु अवयवेशु अथवा प्रति अवयव। अभी प्रथम विकल्प का दो विकल्प कर दिया, स्वरूपेण रहेगा व्यासज्य वृत्ति मान करके अथवा अवयवश रहेगा, ये जो अवयवश दिया था उसके लिए अभी द्वितीयम संकते अथवा प्रथम विकल्प का द्वितीय ए टू अथवा क दो इसको इस प्रकार कर सकते हैं। अथ भाष्य में अथ अवयवश समस्तेषु वर्तेत, अवयवश अवयव से अर्थात तो कुछ अवयव को लेकर के विद्यमान रहेगा, इसमें क्या दोष होगा? टीका में पहले उसको देते हैं यथा दृष्टांत देते हैं हस्ते कोशे च अवयवशः खड्गो वर्तमानो हस्त मात्र ग्रहेपि गृह्यते। खड्ग हस्त में भी मुष्टि अंश है और कोश में बाकी अंश है। खड्गो वर्तमानो हस्त मात्र ग्रहेपि, अगर हस्त में जो मुष्टि है उतने से भी निश्चय हो जाता है कि खड्ग है बोल करके। गृह्यते एवं यत्किंचित अवयव ग्रहणेन अवयविनो ग्रह संभव, ये हो जाएगा संभवे अपि, ये तो हो जाएगा। जो दोष होता था कि संपूर्ण अवयव का ज्ञान नहीं होने से अवयव का ज्ञान नहीं होगा, वो दोष तो निराकरण हो गया, किंतु अभी कहते हैं कि संभवे अपि अवयवानाम अनवस्था स्यात्, अवयवों का अनवस्था हो जाएगा। ये कैसा यहाँ यह कहते हैं, जैसे अभी खड्ग रहा कोश में, तो अभी यहाँ विचार चल रहा है कि कार्य रहेगा कारण में, घट रहेगा मिट्टी में, जैसे खड़ग रहा कोष में। अभी खड़ग जब कोष में रहेगा, कोष का आरंभक जो अवयव है उससे खड़ग का अवयव भिन्न है ना, वही उसका अवयव है कोष। कोष का जो अवयव है, अभी कोष में खड़ग रहा, विचार चल रहा था कि मिट्टी में घट रहेगा, और अभी इसके लिए दृष्टांत आ गया कि कोष में खड़ग रहेगा। कोष में जो खड़ग रहा, कोष का अवयव से खड़ग का अवयव भिन्न है, अर्थात खड़ग अपने अवयव के द्वारा कोष में रहा। अभी क्या हुआ, हमको खड़ग को कोष में रखना था, अभी खड़ग अपने अवयव के द्वारा कोष में रहा। अभी कहेंगे कि खड़ग अपना अवयव के द्वारा कोष में रहा, खड़ग का अवयव कहाँ रहेंगे, कहेंगे कोष में रहेगा, रहेगा। खड़ग को कोष में रखने के लिए खड़ग अपना अवयव के द्वारा कोष में रहा, अभी खड़ग का अवयव कोष में रहेगा, खड़ग अवयव का अवयव के द्वारा अभी खड़ग का अवयव कोष में रहेगा। जैसे खड़ग कोष में रहने के लिए अपना अवयव के द्वारा रहा, अवयव भी अभी कोष में रहता है इसलिए वो भी अवयव के द्वारा रहेगा, ये अनवस्था हो जाएगा। इस प्रकार के ये कहते हैं अवयवानाम अनवस्था स्याद इति दूषयति। वास्तविक क्या हुआ ना, दृष्टांत दाष्टान्तिक बिल्कुल बराबर जैसा थोड़ा नहीं हुआ, क्योंकि दृष्टांत था कि घट मिट्टी में रहता है, यहाँ होना चाहिए कि खड़ग अपना अवयव में रहता है, ऐसा कहना चाहिए। अभी आप खड़ग को कोष में रख रहे हैं तो ये दृष्टांत दे रहे हैं, तो उसका उत्तर होगा कि दृष्टांत दाष्टान्तिक समान नहीं, ये तो एक विकल्प करके दिखाते हैं, अर्थात इस प्रकार भी नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अत्यंत अगर आप विलक्षण कहते हैं तो वो तो ऐसे ही होगा ना, जैसे खड़ग कोष में रहा, पूर्व पक्ष कहता है विलक्षण है, कार्य कारण विलक्षण है, अन्य है, अन्य है तो जैसे खड़ग कोष में रहा ऐसे कार्य कारण में रहेगा, अगर रहेगा तो ये अनवस्था दोष आएगा, इसलिए भिन्न नहीं हो पाएगा, अत्यंत भिन्न हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तात्पर्य है यहाँ। अवयवानाम अनवस्था स्याद इति दूषयति भाष्य में। अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तते वर्तेत, ये अर्थात प्रथम विकल्प का द्वितीय विकल्प, अर्थात ए टू कह सकते हैं इसको। अथ प्रथम हो गया था यदि तावत समस्तेषु, ये हुआ था ए वन भाष्य में, और ये हो गया ए टू। अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, तदापि उससे क्या होगा, आरंभक अवयव व्यतिरेकेण अवयविनो अवयवाः कल्प्येरन्। आरंभक अवयव अर्थात अभी जिसमें रहेगा, मिट्टी में घट रहेगा, मिट्टी हो गया आरंभक अवयव, उसमें अभी घट रहेगा, और घट कैसे रहेगा, घट अपने अवयव के द्वारा रहेगा, जैसे खड़ग अपने अवयव के द्वारा रहता है, तो आरंभक अवयव हो गया मिट्टी, उससे अभी घट का और अवयव कल्पना करना पड़ेगा जिसके द्वारा घट मिट्टी में रहेगा, जैसे खड़ग दृष्टांत हुआ। आरंभक अवयव व्यतिरेकेण अवयविनः, अवयवी घट उसका अवयव कल्पना करना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ दिखता नहीं, बुद्धि में आएगा नहीं, किंतु खड़ग में तो बुद्धि में आ जाता है, कल्प्यारण ऐसा कल्पना करना पड़ेगा। यही ही जो आप कल्पना करेंगे अवयव, उस अवयव के द्वारा आरंभकेशु अवयवेशु अभी अवयवी अवयव सह वर्तते, तो आरंभक अवयव, आरंभक अवयव अर्थात कोष का जो अवयव, उसमें अवयवी खड़ग अपना अवयव के द्वारा रहेगा, ऐसा कहा जाएगा। कोष अवयव व्यतिरिक्तैर ही अवयवैर असी कोषम व्याप्नुति, कोष का अवयव से भिन्न अवयव है खड़ग का, और उस अवयव के द्वारा असी खड़ग कोषम व्याप्नुति, कोष में रहता है, ये हो गया दृष्टांत। अनवस्था च एवं प्रसज्येत, ये अनवस्था हो जाएगा। तेषु तेषु अवयवेषु वर्तयितुम अन्येषाम अन्येषाम अवयवानाम कल्पनीयत्वात्, उस अवयव में वो अवयवी को रखने के लिए अन्य अन्य अवयव का कल्पना करना पड़ेगा, ये अनवस्था हो जाएगा। ये हो गया कि प्रथम विकल्प में दो विकल्प करके उत्तर हो गया। आगे द्वितीय विकल्प था कि समस्तेषु प्रति अवयवश, अर्थात जैसे गोत्व प्रत्येक गो में पूरा पूरा रहेगा इस प्रकार की। टीका में आद्य द्वितीय उद्भाव्य दूषयति, आद्य द्वितीय अर्थात प्रति अवयवम, इसको बी कह सकते हैं। तो प्रथम में दो विकल्प कर दिया था ए और बी, तो वहां ए का दो भाग हो गया था, ये बी अर्थात प्रति अवयवम। भाष्य में अथ प्रति अवयवम वर्तेत, अब कहेंगे कि प्रत्येक अवयव में कार्य पूरा पूरा रहेगा। तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापार स्यात्, प्रत्येक अवयव में कार्य पूरा रह जाएगा। अभी कार्य अगर एक अवयव में पूरा रह गया, समान समय में आप कभी भी नहीं कह पाएंगे कि वही कार्य दूसरा अवयव में भी पूरा रहेगा। आप कल्पना कर देते हैं कि गो तो जैसा प्रत्येक गो में पूरा रहेगा, किंतु यहाँ कार्य कभी एक अवयव में पूरा रह जाएगा अगर कह देंगे, तो आप उसी कार्य उसी समय में दूसरा अवयव में पूरा रहेगा ऐसा नहीं कह पाएंगे। उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं, अथ प्रति अवयव वर्तेत तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापार स्यात्। इसका अर्थ कहते हैं, नहीं देवदत्त श्रुघ्ने सन्निधीय मानस तद अहर एव पाटलिपुत्रे अपि सन्निधीयते। देवदत्त अगर श्रुघ्न में है तो उसी दिन पाटलिपुत्र में भी होगा, ये नहीं हो पाएगा। पाटलिपुत्र और श्रुघ्न अर्थात एक दिन से दूर रास्ता है, किंतु हम लोग तो अब तक व्याकरण में पाटलिपुत्र को ही श्रुघ्न कहते थे। ये कहीं शायद भेमिकार इत्यादि लिखे हैं, किंतु ये वाक्य पढ़ करके तो पता चलता है श्रुघ्न पाटलिपुत्र अलग है। अच्छा, तो सन्निधि होते ये नहीं होगा। अर्थात यहाँ क्या हुआ, अवयवी एक हो गया देवदत्त, एक समय में श्रुघ्न में भी पाटलिपुत्र में भी, श्रुघ्न पाटलिपुत्र हो गया अवयव, अवयवी एक समय में दोनों में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और कहेंगे तो आगे भाष्य में कहते हैं, युगपद अनेकत्र वृत्तौ अनेकत्व प्रसंग स्यात्, एक समय में अगर कार्य अनेक कारण में अवयव में रह जाएगा तब तो अभी कार्य में अनेकत्व आ जाएगा, कार्य एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कार्य एक समय में नाना स्थान पर नहीं रह पाएगा, कार्य में अनेकत्व हो जाएगा। जैसे देवदत्त यज्ञ दत्त और श्रुघ्न पाटलिपुत्र निवासीनो, देवदत्त श्रुघ्न में है तो यज्ञ दत्त पाटलिपुत्र में दो व्यक्ति आ गए, तो दो स्थान पर एक व्यक्ति नहीं रह पाएगा, तो दो व्यक्ति होना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, कार्य में भी अनेकत्व प्रसंग हो जाएगा, तो अनेक कारण में अनेक कार्य रहा, इस प्रकार हो जाएगा। फिर अनेक अवयव में एक कार्य रहेगा, ये बात नहीं हो पाएगा। टीका में एकस्मिन् तंतु पटवृत्ति काले तंतु अंतरे वृत्तिर न स्यात्, पट अगर एक तंतु में रह जाएगा दूसरा तंतु में नहीं हो जाएगा। वृत्तौ अनेकत्वापत्ते, वृत्ति में अनेकत्व अर्थात तो पदार्थों को फिर नाना मानना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहेगा, यथा युगपद अनेक व्यक्तिषु वृत्तौ अपि जातेर अनेकत्व दोषो नास्ति, एक ही समय में युगपद अनेक व्यक्तिषु वृत्तौ अपि जाति है, जाति एक समय में अनेक वृत्ति में रहेगा, किंतु जाति तो अनेक नहीं हो जाता है, गोत्व एक ही है। अनेकत्व दोषो नास्ति तथा अवयवीन अवयवी भी इसी प्रकार हो जाएगा, अनेक अवयव में पूरा पूरा रहेगा, अनेकत्व नहीं होगा। आशंकते भाष्य में गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तिर न दोष, पूर्व पक्ष कह दिया गोत्वादिवत प्रत्येक में परिसमाप्ति अर्थात पूरा पूरा रहेगा, होने से वृत्ति में अनेकत्व दोष नहीं आएगा। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न, भाष्य में न तथा प्रतीति अभावात, उस प्रकार की प्रतीति नहीं हो रही है। आप कहेंगे कि हम जाति जैसा मान लेंगे, किंतु आपको प्रतीति तो इस प्रकार आना चाहिए ना, पट इस तंतु में भी पूरा है उस तंतु में भी पूरा है, इस प्रकार तो नहीं आता। तथा प्रतीति अभावात, टीका में जातिवत अवयविन वृत्तिर असिद्धा अनुभव अभावात इति परिहरति, जाति जैसा अवयवी प्रत्येक अवयव में पूर्णतया वृत्तिर असिद्धा, क्यों अनुभव अभावात, इस प्रकार की अनुभव नहीं हो रहा है। इति परिहरति न तथा। भाष्य में न तथा प्रतीति अभावात्, इस प्रकार की प्रतीति नहीं हो रही है। आगे टीका में दोषांतरम आह, एक तो दोष हो गया इस प्रकार प्रतीति नहीं हो रहे, अन्य दोष भी कहते हैं। भाष्य में यदि गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तो अवयवी स्याद यथा गोत्वम प्रति व्यक्ति ही प्रत्यक्षम गृह्यते एवं अवयवी अपि प्रत्यवयवम प्रत्यक्षम गृह्येत। गोत्वादिवत, गोत्वादि जैसे प्रत्येकम परिसमाप्त, प्रति गो में परिसमाप्त अर्थात पूर्ण पूर्ण रहता है। अवयवी अगर ऐसा यदि स्याद तथा क्या होगा, गोत्व प्रति व्यक्ति प्रत्यक्षम गृह्यते, गोत्व तो प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्यक्ष ग्रहण होता है, नया एक लोग कहेंगे, एवं अवयवी अपि प्रति अवयवम प्रत्यक्षम गृह्यत, ये ग्रहण होना चाहिए। न च एवं नियतम गृह्यते, कभी हो सकता है कि आप कहेंगे कि अवयवी अवयव में पूरा दिखता है अर्थात हमको ज्ञान हो गया, कैसे कहें खड़ग का मुष्टि अंश को देकर के पूरा खड़ग है जैसा कह देंगे, किंतु सर्वदा ऐसे होगा ये नहीं कह पाएंगे। अगर आकुंचन अवस्था में पट है, ये पट पूरा है अथवा टुकड़ा है, ऐसा आप नहीं कह पाएंगे। एवं अवयवी अपि प्रत्यवयवम प्रत्यक्षम गृह्यते गृह्यत न च एवं नियतम गृह्यते। और प्रत्येक परिसमाप्त उच्च, अगर प्रति अवयव में अवयवी अगर पूरा पूरा रहेगा, प्रत्येक परिसमाप्त उच्च अवयवी न, अवयवी अगर प्रत्येक में पूर्ण रूप से रहेगा, कार्येण अधिकारात, अधिकारात का अर्थ टीका में कहते हैं संबंधात। अवयवी कुछ कार्य कर पाना था, अभी अवयवी प्रत्येक अवयव में पूरा रहा, अभी गौ अपना जो पाद है उसमें भी पूरा गौ रहेगा, और सिंग में भी पूरा गौ रहेगा, स्तन में भी पूरा गौ रहेगा, पीठ में भी पूरा गौ रहेगा, पेट में भी पूरा गौ रहेगा। तो अभी कहते हैं कि गौ अगर प्रत्येक अवयव में पूरा पूरा रहा तो दूसरा अवयव से इसका कार्य भी हो जाए। गौ का कार्य है दुग्ध देना, अभी स्तन से भी दुग्ध आता है, अभी सिंह से भी आए क्योंकि सिंह में भी तो पूरा गौ रहता है, और ये गौ का कार्य है कि अपने पीठ में ये भार वहन करना, अभी गौ तो पेट में भी रहता है तो पेट में भी भार वहन हो, इस प्रकार के सब दोष दिखाते हैं। तो भाष्य में प्रत्येक परिसमाप्त उच्च अवयवी न कार्येण संबंध अधिकारात, अधिकारात संबंधात, अवयवी कार्य करना चाहिए, तस्य च एकत्वात, तस्य अर्थात अवयवी न, अवयवी एक है होने से श्रृंगेण अपि स्तन कार्यम कुर्यात, और उरसा च पृष्ठ कार्यम, उरस उरस अर्थात पेट भाग छाती भाग, उसमें भी पृष्ठ कार्य भार वहन वो भी पेट भाग में होना चाहिए, न च एवं दृश्यते, ये तो नहीं होता है, इसलिए अवयवी प्रत्येक अवयव में पूर्णतया रहेगा ये भी नहीं हो पाएगा। टीका में यथा देवदत्त स्व कार्यम अध्ययनम ग्रामे अरण्ये वा करोति, देवदत्त, देवदत्त हो गया पूरा अवयवी, अपना जो कार्य कहीं भी कर सकता है, ग्राम में भी करेगा अरण्य में करेगा, तथा गौर अवयवी स्व कार्यम क्षीरादिकम श्रृंग पृच्छादो अपि कुर्यात्, श्रृंग पुच्छादो अपि कुर्यात्, गौ जो अवयवी है उसका कार्य हो क्षीर दान, तो वो श्रृंग में भी हो जाए, पुच्छ में भी हो जाए, वो सभी हो जाए। एवं वृत्ति अनिरूपणाद अनिर्वाच्यत्वम कार्यस्य दर्शितम्, कार्य अनिर्वाच्य है ये निर्णय हो गया, क्योंकि कार्य का वृत्ति विद्यमानता कारण में कैसे होगा ये निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि कार्य कारण से भिन्न और कारण में रहता है, ये नहीं कह पाएंगे, रहता है तो कैसे रहता है निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए कोई भिन्न पदार्थ निश्चय नहीं होगा। संप्रति असत कार्यवादे दोषांतरम आह, नया एक लोग असत कार्यवादी, असत कार्य अर्थात कार्य उत्पन्न होने से पहले असत, इस प्रकार के वो कहते हैं, नया कहते हैं उत्पन्न होने से पहले असत, ध्वंस हो जाने के बाद असत, बीच में सत, इस प्रकार के कहते हैं उनके ऊपर और दोष देते हैं। भाष्य में प्राग उत्पत्तेश्च कार्यस्य असत्व उत्पत्ति अकर्त्रिका निरात्मिका च स्यात्, उत्पत्ति है प्राक कार्यस्य असत्वे, कार्य उत्पत्ति से पहले नहीं था, अर्थात घट उत्पत्ति से पहले नहीं था। अभी हम क्या कहते हैं कि घटो उत्पद्यते कहते हैं, उत्पत्ति एक क्रिया होती है, क्रिया कर्ता के बिना हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अभी उत्पन्न क्रिया का कर्ता कौन है? घट। तो ये घट क्रिया के प्रति कारक है, उसको पूर्व क्षण में रहना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो कर्ता कैसे बनेगा? तो अगर कर्ता बिना क्रिया हो जाएगा कहते क्रिया निरात्मिका अकर्त्रिका, क्रिया होता है उसका कोई कर्ता नहीं है, ये तो असंभव है, ये सिद्धांत कहता है। प्राग उत्पत्तेश्च कार्यस्य असत्व, भाष्य में उत्पत्ति ही अकर्त्रिका, उत्पत्ति का कोई कर्ता नहीं रहेगा, क्योंकि जब कहता है कि घटो जायते, ये जो जनी धातु हुआ, ये जनी धातु का कर्ता घट है ना कुलाल है? घट, घट वहां करता है, कुलाल कहा रहता है? कुलाल बनाता है घटो को, जन धातु को करता तो घट ही है, घटो जन्यते कहेंगे। तो उत्पत्तिर अकर्त्रिका और निरात्मिका, कर्ता नहीं है तो फिर कैसा होगा? निरात्मिका चस्या। टीका में यथा घटस चलती इति उक्ते, चलन क्रिया प्रति आश्रयत्व रूपम कर्तृत्वम घटस्य भाति। घटस चलती, चलन क्रिया होती है, चलन क्रिया प्रति आश्रय हो गया कर्ता घट, तो घटस्य यथा भाति तथा पटो जायते इति जनि क्रिया कर्तृत्वम अनुभूयते। पटो जायते जनि क्रिया का आश्रय, पट का मतलब जनि क्रिया का कर्ता पट होगा, अथवा जनि कर्तु जने है प्राग सत्वम वाच्यम। तो जने है, जने अर्थात जनि धातु भाव अर्थ में, जनि क्रिया से पहले जन क्या कर्ता को रहना पड़ेगा। और कर्तुर असत्य क्रियाया अपनी असत्वापत्य रीति अर्थ, कर्ता अगर नहीं है तो फिर क्रिया कैसे होगी? इति अर्थ जनेर अनुभव सिद्धे अपनी सकर्तृकत्व क्रियात्व अनुमानम आह। जनी ये जो क्रिया होता है ये अनुभव से सिद्ध होता है, सकर्तृक है, सकर्तृकत्व अनुभव सिद्धे अपनी अनुमान में भी, अनुमान से भी सिद्ध करते हैं। क्यों? कहते जनी एक क्रिया है, क्रिया जो होगा या क्रिया सा कर्तृपूर्वी का, इसलिए कर्ता कोई होना पड़ेगा, तो ये अनुमान से भी सिद्ध करते हैं। भाष्य में उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, तो ये उत्पत्ति क्या है? कहते हैं कि क्रिया है, सा सकर्तिका है वो भवितुम अर्हति गति आदिवत, क्रिया मात्र के कोई कर्ता होगा सकर्तिका, भवितुम अर्हति जैसे गति, गति है तो कोई कर्ता होगा गमन कर्ता गंता। और क्रिया च नाम स्याद अकर्त्रिका च इति विप्रति सिद्धि है, तो क्रिया कहेंगे और अकर्त्रिका कहेंगे ये नहीं हो पाएगा, कर्ता तो होना ही पड़ेगा। टीका में पूर्व पक्ष कहता है अभी असत्व घटस्य उत्पत्तौ कर्तृत्व असंभवे अपि कुलालादेह सत्वात् कर्तृत्वम्। घट तो असत है, वो उत्पत्ति में कर्ता नहीं होगा, ये तो बात ठीक है, घट में कर्तृत्व नहीं आएगा, असंभव क्योंकि असत है। होने पर भी कुलालादे है सत्वात्, कुलाल वो असत है ना, सत है पहले घट बनने से पहले सत है, कुलाल असत है, तो कुलालादे है सत्वात्, इसलिए कर्तृत्व कुलाल में आ जाएगा, घट की उत्पत्ति, उत्पत्ति का कर्तृत्व कुलाल में आएगा, घट में नहीं आएगा, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो सिद्धांति कहेगा तब घट उत्पद्यते नहीं कह करके हम कहेंगे कुलाल उत्पद्यते, ये कहना चाहिए सिद्धांति कहेगा। भाष्य में घटस्य च उत्पत्तिर उच्यमाना न घटकर्त्रिका, घट का उत्पत्ति तो कहेंगे किंतु घट वहां कर्ता नहीं होगा, फिर किन तरही सिद्धांति पूछेगा, फिर कौन किसका उत्पत्ति होगा? अन्य कर्त्रिका इति, ये कल्पिया स्यात, ये आपको कल्पना करना पड़ेगा। तो घट का उत्पत्ति होती है किंतु घट नहीं, अन्य कोई उत्पन्न होता है, इस प्रकार कहना पड़ेगा। टीका में घटोत्पत्तिवद असत कपालादि उत्पत्ति इति अतिदिशति, घट की उत्पत्ति होती है कहा जाएगा किंतु कर्ता कोई अन्य हो जाएगा, इसी प्रकार की कपाल भी उत्पत्ति उत्पन्न होता है कहा जाएगा और वहां भी कर्ता कोई अलग हो जाएगा। भाष्य में तथा कपालादीनाम अपनी उत्पत्ति उच्यमाना अन्य कर्त्रिका एवं कल्पियत, ये भी कल्पना करें, अर्थात कपालम उत्पद्यते, कर्ता कोई अन्य हो जाएगा, ये भी कहना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है, उसमें हानि क्या हो गया? तो शंकाम अनुद्य तो दोषम आह। अभी सिद्धांति इसमें दोष क्या कहेगा? तो सिद्धांति ये तो आक्षेप कर दिया, अन्य कर्ता हो जाए, घट उत्पद्यते कर्ता कोई अन्य हो, कपाल उत्पद्यते कर्ता कोई अन्य हो, तो इसमें दोष क्या होगा? सिद्धांति भाष्य में कहते हैं तथा च सती, अन्य उत्पन्न होता है तो कहा जाएगा तो घट उत्पद्यते इति उक्ते कुलालादीनि कारणानि उत्पद्यन्ते इति उक्तम स्यात्। घट उत्पद्यते कहने से घट कर्ता नहीं है, कुलाल कर्ता है, अर्थात कुलाल उत्पद्यते ये कहना पड़ेगा। तो कहेंगे ठीक है चल, ये इष्टापत्ति सिद्धांत कहते हैं न च लोके घटोत्पत्ति रीति उक्ते कुलालादीनामपि उत्पद्यमानता प्रतीयते। लोक में घटो उत्पत्ति ये कहने से कुलालादियों का भी उत्पत्ति होती है ऐसा प्रतीति नहीं होती है। और उत्पन्नता प्रतीतेश्च, दो प्रकार के पदच्छेद हो सकता है, उत्पन्नता प्रतीत है घटस्य वे उत्पन्नता प्रतीत है, अथवा कुलालादीनाम उत्पन्नता अप्रतीत है। आप दोनों प्रकार के पदच्छेद कर पाएंगे। तो घटस्य उत्पन्नता प्रतीत है, कुलालादीनाम उत्पन्नता अप्रतीत है, ये दोनों प्रकार के हो जाए। टीका में अनुरोध अनुभव विरोध इत्यर्थ, घट का उत्पत्ति कहने से कुलाल आदि का उत्पत्ति हो जाता है इस प्रकार की नहीं कह पाएंगे, अनुभव विरोध है। उत्पन्नता प्रतीतेश्च घटस्य, क्योंकि टिप्पणी भी दिया ना अनुभव विरोध, कुलालादीनाम उत्पत्तेर अप्रतीतेश्च, तो कुलालादीनाम उत्पत्ति अगर मानेंगे अनुभव विरोध होगा, और घटादीनाम उत्पन्नता प्रतीतेश्च, घट का उत्पत्ति हो रही है तो इसमें कोई अनुभव विरोध होने का बात नहीं है। ये टीका को लेकर के इस प्रकार के पाठ हो सकता है, क्योंकि अगर टिप्पणी दिए हैं उत्पन्नता प्रतीतेश्च घटस्य, घटादि का ही उत्पन्न होता है, अगर टीका को फिर वहां लगाएंगे अनुभव विरोध अर्थात तद अन्यस्य उत्पन्नस्य विरोध, घटस्य उत्पन्नता एवं प्रतीयते तद भिन्नस्य उत्पत्ति नहीं होता है विरोध होगा, तो इसी प्रकार पाठ कहीं लगाए शायद, मतलब कुलालादीनाम उत्पन्नता अप्रतीतेश्च, ये भी पाठ हो जाएगा, ये विरोध होगा। ठीक है, टिप्पणी के अनुसार लगाएंगे तो घट इत्यादि का प्रतीति होती है, उत्पन्न होते हैं बोल करके। टीका में उत्पत्ति भावस्य आद्या विक्रिया, उत्पत्ति ये जो षट भाव विकार होते हैं, तो ये पहले उत्पत्ति, पहले क्या कहते हैं अस्थि जायते, पहले अस्थि जायते कहते हैं, जायते अस्थि वर्धते कहते हैं ना, दोनों प्रकार की कह देते हैं। जब अस्थि जायते कहते हैं अर्थात ये जायते से पूर्व में अस्थि कैसे हो जाएगा, कहते हैं कि पदार्थ तो पहले से विद्यमान है, और जायते के बाद अस्थि कहेंगे तो अर्थात जन्म आगे स्थिति उसको लेकर के, तो यहाँ जायते को पहले लेकर के, जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते। उत्पत्ति ही क्या है? भावस्य आद्य अभिक्रिया, भाव पदार्थ का प्रथम विक्रिया उत्पत्ति हो गया। इति स्वमतेन कार्य सत्वम आनीतम, भाव पदार्थ का प्रथम विक्रिया उत्पत्ति, तो भाव पदार्थ तो पहले था नहीं था, फिर नहीं है तो उसका विक्रिया कैसे होगी, तो पहले था तो उसका प्रथम कार्य हो गया उत्पत्ति, इसलिए कार्य सत्वम आनीतम। संप्रति कार्य से उत्पत्ति नाम, नया एक लोग कहते हैं कार्य का उत्पत्ति क्या है, स्व कारण समवाय स्वस्मिन सत्ता समवाय वा इति तार्किक मतम आशंकते। तार्किक लोग कहते हैं उत्पत्ति जन्म इसका क्या अर्थ है, कहते हैं कि स्व कारण में कार्य का समवाय संबंध होना, ये हो गया जन्म, घट हो गया कार्य, अपना कारण हो गया मृद, तो घट का मृद में समवाय संबंध होना यही घट का जन्म, अथवा घट में सत्ता समवाय संबंध से आ जाना यही घट का जन्म। स्व कारण में समवाय, स्व हो गया घट, कारण हो गया कपाल मिट्टी, उसमें समवाय संबंध से घट आ जाएगा यही घट का जन्म। अथवा स्वस्मिन, स्वस्मिन अर्थात घटे सत्ता समवाय। घट जो पहले बना नहीं था, घट में समवाय संबंध से सत्ता रह जाएगा क्या? न्याय मत में घट तो बना ही नहीं था, जब घट बनेगा उसमें अभी सत्ता आएगा तो समवाय संबंध से सत्ता। तो यही कहते हैं कि समवाय सत्ता का समवाय स्वस्मिन, ये दोनों वो उत्पत्ति का लक्षण कहते हैं। या तो कारण के साथ समवाय संबंध हो जाएगा अथवा स्व में सत्ता समवाय संबंध से आ जाना, यही जन्म हो गया। इति तार्किक मतम, अभी ये नया एक मत दिखा करके उसका निराकरण करेंगे भाष्य में। अथ स्व कारण सत्ता संबंध एव उत्पत्तिर आत्मलाभस्य कार्यस्य इति चेत, पूर्व पक्ष कहते हैं स्व कारण के साथ संबंध अथवा सत्ता के साथ संबंध यही उत्पत्ति है। स्व कारण स्व पद से घट, कारण हो गया कपाल, घट का कपाल के साथ संबंध होना यही घट की जन्म। अथवा स्व के साथ सत्ता का संबंध होना, स्व हो गया घट, घट के साथ सत्ता का संबंध होना अर्थात सत्ता समवाय संबंध से घट में रहे, यही घट का जन्म। एव उत्पत्तिर आत्मलाभस्य कार्यस्य, यही उत्पत्ति यही आत्मलाभ स्वरूप लाभ, घट आ गया स्वरूप से। इति चेत सिद्धांती, अभी इसके ऊपर टीका में तन्मतेन, तन्मतेन वैशेषिक मतेन न्याय मतेन कार्यस्य तन्मतेन अपि कार्यस्य सत्वम आवश्यकम्। न्याय मत में भी उत्पत्ति होने से पहले कार्य का सत्व मानना ही पड़ेगा। कैसे? असतः संबंधित्व अयोगात। अभी आप कहते हैं कि घट का कपाल के साथ समवाय संबंध होना ये घट का जन्म है, तो समवाय संबंध होने से उसका जन्म कहेंगे। तभी जन्म होने से पहले अगर घट नहीं है, समवाय संबंध होगा कैसे? संबंध होने से पहले संबंधी को रहना पड़ेगा, तो इसलिए घट अगर पहले नहीं है तो संबंध नहीं हो पाएगा। संबंध को आप जन्म कहेंगे, तो इसलिए संबंध होने से पहले अर्थात जन्म होने से पहले संबंधी को रहना पड़ेगा, तो घट पहले था, ये हो गया। तो असतः संबंधित तो वही होगा, असत घट संबंधी नहीं होगा। भाष्य में कथम अलब्धात्मकम संबध्येत इति वक्तव्यम, तो अलब्धात्मक जिसका स्वरूप ही नहीं है अब वो कारण के साथ संबंध कैसे होगा उसका, इति वक्तव्य। सत्वर ही द्वयोः संबंध संभवति न सदसत्वर असत्वर वा। सत्व ही द्वयोः, दोनों सत पदार्थ का बीच में संबंध हो पाएगा। सद और असत का बीच में संबंध हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो सद हो गया कपाल, असत हो गया घट, ये दोनों के बीच में संबंध कैसे हो जाएगा आप जन्म कहेंगे? असत्वर वा, दोनों असत का बीच में हो जाएगा संबंध? नहीं होगा। तो असत्व और वह ये दृष्टांत है और सदसत्व ये दार्शनिक है। जैसे दो असत का बीच में संबंध नहीं हो पाएगा, इसी प्रकार घट कपाल का बीच में भी संबंध नहीं हो पाएगा अगर घट पहले से नहीं है तो। टीका में इसको कहते हैं असत्व और वह इति दृष्टांत उक्ति, ये दृष्टांत है और सदसत्व ये हो गया दार्शनिक, क्योंकि असत हो गया घट, सद हो गया कपाल, इसका संबंध नहीं हो पाएगा। ननु नरसिंगादिवत कार्यम सर्वदा सर्वत्र असन न भवति, किंतु उत्पत्ति है प्राग ध्वंस अनंतरम च असत, मध्ये तु सद एव इति वैषम्यात् संबंधितो उपपत्तिर इति आशंक्य आह। नयायिक अभी शंका करता है, हम जो कार्य को असत कहते हैं वो नरसिंग जैसा सार्वकालिक असत ऐसा हम नहीं करें। नरसिंग जो है वो असत है, असत अर्थात सार्वकालिक असत है। नरसिंगादिवत कार्यम सर्वदा सर्वत्र असन भवति न, सर्वदा सर्वत्र असन न भवति, किंतु उत्पत्ति है प्राग ध्वंस अनंतरम च असत, मध्ये तु मध्य अर्थात स्थिति काल में, मध्ये तु सदैव इति वैषम्या। आप जो दोष देते हैं वो नहीं है, हम तो कहते हैं मध्य में सत है। पूरा असत होता तो उसके साथ सत्ता का समवाय नहीं होगा, किसी के साथ संबंध नहीं होगा, इस प्रकार हम नहीं कहते हैं। इसलिए वैषम्यात संबंधित उपपत्ति, तो ये संबंध हो जाएगा इति आशंक्य सिद्धांती उत्तर देता है आह। भाष्य में अभावस्य च निरुपाख्यत्वात् प्राग उत्पत्तेर इति मर्यादाकरणम् अनुपपन्नम्। अभाव अर्थात घट बनने से पहले घट का अभाव था। अभाव क्या चीज है? सिद्धांत कहता है कि निरुपाख्य, निरुपाख्य अर्थात अविद्यमान, उपाख्य उपाख्या यस्य, उपाख्या अर्थात सत्ता स्फूर्ति। अभाव अर्थात जिसका सत्ता स्फूर्ति नहीं है, सत्ता स्फूर्ति शून्य, इसी को ही निरुपाख्य कहा जाएगा। तो जिसका सत्ता स्फूर्ति नहीं है वो तो असत ही होगा, अर्थात तीनों काल में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सत कभी है और कभी असत हो जाएगा। क्यों? तो कहेंगे ना भावो विद्यते सतह, ये कहा जाता है ना, सत का कभी अभाव नहीं हो जाएगा। अगर असत है तो ना सतो विद्यते भाव, अगर असत है तो वो कभी सत नहीं हो जाएगा। तो इसलिए कभी असत था बाद में सत हो गया फिर असत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। अभावस्य च निरुपाख्यत्वाद् प्राग उत्पत्तेर, उत्पत्ते है प्राग असत, इसी प्रकार की मर्यादाकरणम अनुपपन्नम। तो उत्पत्ते है प्राग असत, अभी असत कहते हैं और कब उत्पत्ते है प्राग, प्राग एक काल है जी। असत का काल के साथ संबंध हो जाएगा जी। नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं मर्यादा करते हैं, काल को मर्यादा करते हैं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि पदार्थ असत है, उसका संबंध नहीं हो पाएगा। सताम ही लोके क्षेत्र गृहादि न मर्यादा दृष्टा न अभावश्य, सत पदार्थ का ही, सत पदार्थ कौन है? क्षेत्र गृह इत्यादि लोक में इन्हीं का ही मर्यादा किया जाता है। ये घर पहले था अभी नहीं है, ये क्षेत्र अभी नहीं है बाद में ये बनेगा इधर, इस प्रकार की मर्यादा सत पदार्थ का ये कहेंगे। नहीं बंध्यापुत्रो राजा बभूव प्राग पूर्ण वर्मणो अभिषेकात् इति एवं जातीय केन मर्यादा करणेन निरुपाख्यो बंध्यापुत्रो राजा बभूव भवति भविष्यति इति वा विशेष्यते। बंध्यापुत्र राजा बभूव प्राग पूर्ण वर्मणो अभिषेकात्, पूर्ण वर्मणो अभिषेकात् प्राग बंध्यापुत्र बंध्यापुत्रो राजा बभूव इति एवं जातीय केन मर्यादाकरणेन, इस प्रकार मर्यादाकरण हो जाएगा क्या? पूर्ण वर्मा अभिषेक होने से पहले बंध्यापुत्र राजा था, ये नहीं हो पाएगा। मर्यादाकरणेन निरुपाख्यो बंध्यापुत्र राजा बभूव भवति भविष्यति, इस प्रकार की विशेष नहीं कहा जा सकता है, इसका संबंध ही नहीं होगा बंध्यापुत्र का कभी भी। काल के साथ भवति भविष्यति बभूव संबंध ही नहीं होगा। टीका में अत्र अभाव शब्द असत शब्द अपर पर्याया व्याख्याया, यहाँ जो अभाव से निरुपाख्यत्वाद्य अभाव अर्थात असत, क्योंकि असत को लेकर के ही विचार चला है। सिद्धांत कह रहा है कि न्यायिक लोग कहते हैं कि असत कार्यवादी अर्थात कार्य पहले असत था, अभाव उसी को कहेंगे, क्योंकि न्यायिक का मत में या तो सत है नहीं तो ऐसे सदसत विलक्षण ऐसा कुछ मानते हैं क्या? मिथ्या नहीं कहते हैं। इसलिए अगर कार्य घट पहले नहीं था, सत नहीं था, तो असती है। सिद्धांत कहते हैं कि यहाँ जो अभाव आप कहते हैं कि इसका अर्थ असती आप कहते हैं, था ही नहीं। अभाव अत्र अभाव शब्द असत शब्द अपर पर्याय, अपर पर्याय अर्थात पर्यायवाची शब्द। असत कालेन असंबंधात प्राक्त्वम न युक्तम इत्यर्थः, असत का काल के साथ संबंध नहीं होने से तो असत पदार्थ पहले नहीं था इस प्रकार की नहीं कह पाएंगे, अथवा पहले असत था काल के साथ असत का संबंध नहीं होगा। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।